Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze dziś uroczystości rocznicy wybuchu powstania. 21 osób odpowie przed sądem m.in. za atak na policjantów podczas Marszu Równości i kontrmanifestacji ONR w Lublinie. Czy piątek sprawdzi się w niedzielę? Wieczorem na Stadionie Śląskim piłkarska kadra gra mecz z Włochami. 75 lat temu, 14 października 1943 roku, 300 więźniów Sobiboru zaatakowało załogę niemieckiego obozu zagłady. Była to jedyna podczas wojny udana ucieczka z obozu zagłady na taką skalę. Według historyków wojnę przeżyło od 40 do 70 uciekinierów z Sobiboru. Na dzisiejszych uroczystościach jest Przemysław Lis. Bunt rozpoczął się około godziny 15.30. Więźniowie przecięli linię telefoniczną, uszkodzili transformator i atakowali pojedynczych niemieckich strażników. Około godziny 17.00 powstanie opanowało cały obóz i wtedy rozpoczęła się próba ucieczki. Jak mówi historyk Jakub Chmielewski, więźniowie wiedzieli, że jeśli nie podejmą próby walki, czeka ich pewna śmierć. Ci ludzie nie mieli za bardzo wyboru. Dla nich jedynym przeznaczeniem zaplanowanym przez Niemców była zagłada. Albo zginąć w komorach gazowych, albo było podjęcie zorganizowanego buntu. Dzięki odwadze tych ludzi wiemy, co działo się w niemieckich obozach śmierci, mówi dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, dr Tomasz Kranz. Dzięki tej odwadze świat się dowiedział, co się tutaj działo. Takie było jakby przesłanie uczestników powstania. W czasie uroczystości między innymi zostanie odczytany list prezydenta Andrzeja Dudy, złożone kwiaty i zapalone znicze oraz odmówiona modlitwa ekumeniczna za ofiary obozu zagłady w Sobiborze. W uroczystościach uczestniczy wicepremier Piotr Gliński oraz przedstawiciele Izraela, Rosji, Słowacji i Holandii, państw, z których pochodzili więźniowie tego obozu. Kościół katolicki ma 7 nowych świętych, wśród nich papieża Pawła VI i męczennika z Salwadoru, Oscara Arnulfo Romero. Uroczystej mszy na placu świętego Piotra przewodniczył papież Franciszek. Giovanni Battista Montini jako Paweł VI stał na czele kościoła w latach 1963-78. Kierował pracami II Soboru Watykańskiego, wprowadzając w życie jego postanowienia. Był pierwszym papieżem pielgrzymem. Odwiedził Indie, Kolumbię, Turcję i Ugandę. Oscar Romero był arcybiskupem, metropolitą San Salvador, obrońcą praw człowieka i ubogich. Wzywał członków rządowej hunty do zaprzestania przemocy i terroru. Został zamordowany przez szwadron śmierci w marcu 80 roku podczas odprawiania mszy. 8 policjantów odniosło wczoraj niegroźne obrażenia podczas rozdzielania 2 manifestacji w Lublinie, Marszu Równości i demonstracji ONR. Funkcjonariuszy rzucano kamieniami i kawałkami płyt chodnikowych. 21 osób zostało zatrzymanych. Będą odpowiadały za przestępstwa, czynną napaść, naruszenie nietykalności cielesnej, bójkę, udział w zbiegowisku publicznym i rozbój. Rannych zostało 8 policjantów. 7 z nich po badaniach wróciło do domu. Jeden z naszych kolegów pozostał na obserwacji. Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji dodaje, że nikt z uczestników Marszu Równości nie ucierpiał. Kampanię przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego o zastosowaniu artykułu 7 unijnego traktatu rozszerza rząd Węgier. Do ogłoszeń w prasie doszło nagranie wideo w języku angielskim z informacją, że od początku kryzysu migracyjnego w brutalnych atakach w całej Europie zginęły setki ludzi. Artykuł 7 przeciwko Węgrom uruchomiono po raporcie europosłanki Judith Sargentini, w którym oskarża ona węgierski rząd o łamanie praw obywateli, niezależności sądownictwa i wolności prasy. Premier Viktor Orban nazwał ten raport stekiem kłamstw. Remis i porażka to dotychczasowy dorobek naszej piłkarskiej kadry w Lidze Narodów. Wieczorem na Stadionie Śląskim gramy z Włochami. Zwycięstwo zapewni Polakom utrzymanie w najwyższej dywizji i pozostawi w grze o pierwsze miejsce w grupie. Porażka przybliży do spadku. Jest więc o co grać, a dla nas liczy się tylko zwycięstwo, przekonuje selekcjoner Jerzy Brzęczek. Zdajemy sobie sprawę, w jakim jesteśmy teraz momencie. Grając z reprezentacją Włoch, grając na naszym stadionie, będziemy walczyć o zwycięstwo. Myślę, że ta drużyna, która wyjdzie, to będzie nasza najsilniejsza. W ostatnim meczu z Portugalią gola strzelił Krzysztof Piątek i dziś liczymy na jego skuteczność, mówi bramkarz Wojciech Szczęsny. No przede wszystkim Krzysiek jest w niesamowitym momencie, w którym jak żre, to żre, jak to się mówi w żargonie piłkarskim. I kiedy dotyka piłkę w polu karnym, to na ogół kończy się to bramką. Także najważniejsze, żeby tą formę podtrzymał i wierzę, że tak będzie. Początek meczu o 20.45. Chorzów, Adam Malecki. Jeszcze informacja ze światowych kortów. Łukasz Kubot wygrał turniej ATP w Szanghaju. W finale debla Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Brytyjczyka Jamiego Murraya i innego zawodnika z Brazylii, Bruno Soaresa. To 4 zwycięstwo Kubota i Melo w tym sezonie. Wcześniej triumfowali w Sydney, Hale i Pekinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne w całym kraju, tylko na zachodzie i nad morzem silniejszy wiatr. W Gdańsku, Augustowie i Zakopanem 19 stopni, w Bydgoszczy 20, w Koszalinie, Warszawie i Olsztynie 21, w Szczecinie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie 22, w Poznaniu, Krakowie i Katowicach 23, w Zielonej Górze i Wrocławiu 24 w październiku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, Romek na zakupy poszedł! W niedzielę, bez handlu! Dobry jest, co nie? Nie wygłupiaj się! Na Mediamarkt.pl zrobisz zakupy nawet w niedzielę bez handlu. Mediamarkt, precz z nudą! Dzień dobry! Pani Kasiu potrzebuje odmiany? Zapraszam, pani Aniu. Takie gęste włosy, tyle możliwości. Może skrócimy i odświeżymy kolor, a może jaśniejsze refleksy albo sombre? O, świetnie! A mogę już zapłacić kartą, bo gotówki jak zwykle nie mam. Oczywiście, mam już terminal i nie muszę klientom niczego odmawiać. Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa. Sięgnij po darmowy terminal i nie trać klientów chcących płacić kartą. Szczegóły na www.polskabezgotówkowa.pl. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Tu Tomasz Kamel. Przedstawiam Wam absolutną nowość w Play. Teraz fantastyczne smartfony bez abonamentu. Z gwarancją najniższej ceny na rynku i na raty 0%. A gdzie je znaleźć? W salonach Play oraz na stronie play.pl. Oczywiście. Wybierz Nokia 5.1 bez abonamentu za 69,90 razy 10 razy 0%. RRSO 0% i z gwarancją najniższej ceny. W Play, sieci numer 1 w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Jesień obfituje jak co roku nie tylko w serialowe premiery, ale też w interesujące komiksowe powroty. I tak jak zapowiadałam na koniec audycji w zeszłym tygodniu, dzisiaj właśnie głównie komiksy w ABC Popkultury. O dwóch tych powrotach dzisiaj opowiemy. Pierwszy z nich to powrót Jerza Jerzego, Enfant Terrible, antybohater lubiący drobne krotochwile, to jest cytat, i jedna z ulubionych polskich postaci komiksowych. W 2011 roku trafił także na ekrany kin w filmie animowanym, ale jego początki to połowa lat 90. w jednym z warszawskich liceów, gdzie uczyli się Rafał Skarżycki i Tomasz Leśniak. I oni dzisiaj właśnie opowiedzą o drodze Jerza Jerzego, która trwa, bo w połowie września ukazał się pierwszy tom zbiorczego wydania jego przygód pod doniosłym hasłem Dzieła zebrane. Inny faworyt czytelników, faworyt komiksowy, ale także widzów w każdej właściwie grupie wiekowej, też został zapakowany w opasłe tomy zbiorczego wydania. A mówię o kocie Garfieldzie, którego intrygującą postać przybliży dzisiaj Wioletta Myszkowska. Ale będzie też serial. W 2015 roku dostaliśmy pieczołowicie udokumentowany pierwszy sezon Making a Murderer, serialu dokumentalnego pokazującego zawiłą i nieoczywistą sprawę Stephena Avery, który spędził 18 lat w więzieniu, zanim został oczyszczony z zarzutów, wyszedł na wolność i wkrótce znów trafił do więzienia. Nad tą historią przez 10 lat pracowały dokumentalistki Laura Ricciardi i Maura Demos, a 19 października Making a Murderer wraca z drugim sezonem. Reżyserki dzisiaj u nas o swojej pracy opowiedzą. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres. O audycji można więcej się dowiedzieć i archiwalnych odcinków audycji posłuchać na stronie polskieradio.pl/trójka, a zestaw informacji powiększam codziennie także na facebookowym profilu ABC Popkultury. Zaczynam od muzyki. 3 tygodnie pozostały do premiery filmu Bohemian Rhapsody. Bum bum ba So slashed and torn. To Queen i David Bowie oczywiście, a na ekranie jako Freddiego Mercurego zobaczymy Rami Maleka. Bohemian Rhapsody od 2 listopada na ekranach. A teraz następuje nagły, choć zapowiadany zwrot akcji. Sięgamy po komiks. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Przede mną Jesz Jerzy, dzieła zebrane, tom pierwszy, a w studiu autores Tomasz Leśniak, Rafał Skarżycki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło was powitać w ABC Popkultury zestawie powiększonym. To na początek może to jest taki doniosły moment, kiedy wychodzą dzieła zebrane autorów. Chciałabym was zapytać o prapoczątki, o to, jaka jest origin story, czyli historia pochodzenia tego, no nie superbohatera komiksowego, tylko właściwie antybohatera, ale też jednego z ulubionych bohaterów komiksowych polskich, tak się składa, Jerza Jerzego. Czy jeszcze pamiętacie? Bo to dosyć dawno było. Skąd to się wziął Jerzy Jerzy? Tak, my jeszcze chodziliśmy wtedy do liceum, chodziliśmy do jednej klasy i Rafał wiedział, że ja coś tam rysuję i któregoś dnia przyniósł mi narysowany przez siebie komiks, który jak ja zobaczyłem, stwierdziłem, że trzeba go narysować od nowa. I Rafał skupił się na pisaniu, tak, a ty zacząłeś rysować. Tak, i od tej pory zaczął funkcjonować ten podział, że Rafał jednak pisze, a ja rysuję. Ja miałem pewne podejrzenia, że to się może tak skończyć, kiedy przynosiłem Tomkowi ten swój komiks, no ale taki cień nadziei jeszcze był, że może powie, że to jest fajnie narysowane, ale od razu powiedział, że trzeba przerysować. I to rzeczywiście tak się zaczęło dość przypadkowo i dość przypadkowo był to jeż i był trochę inny niż ten jeż, który jest tu w tych dziełach zebranych, bo ta postać się tak trochę wykluwała trochę z przypadku, a trochę też w związku z tym, że myśmy się po drodze uczyli po prostu jak robić komiksy i jak to robić świadomie. Więc te początki były takie bardzo szkolne. To było rzeczywiście dawno temu, bo to ponad 25 lat temu powstała ta postać. A potem dość szybko nabrało sprawy przyspieszenie i mogliśmy publikować komiksy z Jerzem Jerzem. I to było coś, co sprawiło, że tak naprawdę ten komiks się zaczął na poważnie. I to jest też tak, że dosyć szybko też ten komiks zdobył popularność. Tak, to znaczy mieliśmy bardzo dużo szczęścia, bo trafiliśmy w takie czasy, kiedy polskim komiksie jakby na nowo dużo rzeczy rozkwitało. To był ten moment, kiedy był trochę problem z drukiem, ale dość intensywnie działało środowisko komiksowe. Rozwijał się festiwal, integrowali się twórcy, także my dość szybko poznaliśmy osoby mniej więcej w naszym wieku, które też były zainteresowane robieniem komiksów i to była taka bardzo prężna społeczność, to z jednej strony, a z drugiej pojawiły się takie miejsca, jak na przykład Ślisk, czyli gazeta, w której Jerzy się ukazywał, która nie była gazetą komiksową, tylko gazetą skierowaną dla ludzi zainteresowanych deskorolką, rolkami, później hip-hopem, bo to też nie od początku było tak ściśle. I chyba Jerzy też, przepraszam, że ci wchodzę słowo, nie od początku jeździł na deskorolce i nosił czapeczkę. No w tej wersji ślizgowej właśnie nosił, ale tak jak zaczęliśmy, tak jak go wymyśliliśmy w liceum, to nie miał deskorolki, bo były to zupełnie inne przygody. I myśmy równolegle zaczęli też publikować Jerza w Świerczyku, czyli piśmie dla dzieci. I tam Jerz nie nosił czapeczki ani deskorolki i oczywiście nie przeklinał, nie robił masy innych rzeczy, które robił w ślizgu. To jest właśnie bardzo ciekawe, że ta postać miała dwie wersje wiekowe, że tak powiem. Bo jedna była powiedzmy od 16 w porywach od 18, a druga dostępna dla każdej grupy wiekowej. To się trochę też brało z tego, że zaczynaliśmy w latach 90., kiedy Polska się właściwie dopiero otwierała na świat. Pojawiało się masę różnych możliwości. Rynek chłonął wszystko i była szansa dla ludzi, którzy nie potrafią jeszcze robić komiksów, na publikowanie tych komiksów, bo mało kto jeszcze umiał. Można się było uczyć w praniu. Tak, właśnie to właśnie było nasz. No i to jeden z takich błędów, które popełniliśmy wtedy, to było to rozdwojenie jaźni. My sobie zdaliśmy sprawę rozdwojenie jaźni Jerza, że jednocześnie funkcjonowała wersja dziecięca i dorosła. I my sobie po jakimś czasie zdaliśmy sprawę z niebezpieczeństw, jakie to niesie. Zdaliśmy sobie z tego sprawę w momencie, kiedy zebraliśmy w album historię dla dzieci, a potem pojawiła się propozycja zebrania w album historii dla dorosłych. I my sobie wtedy uświadomiliśmy, że rodzice, którzy kupili tamten album dla dzieci swoim dzieciom, teraz mogą myśleć, że to jest to samo i kupić dzieciom drugą część, która może wywołać lekki szok. Wtedy zaczęliśmy kurację. I postanowiliście się zachować odpowiedzialnie i skończyliście ze Świerszczykiem, zostaliście przy wersji dla dorosłych. Tak. Pamiętam, że na okładkach było takie ostrzeżenie, trochę klniemy, to tak brzmiało. Tak brzmiało. Tutaj mamy ostrzeżenie tylko dla dorosłych, nieprzyzwoite treści i też jest rysunkowa eksplikacja tych nieprzyzwoitych treści. I muszę powiedzieć tak, że oczywiście te historyjki poszczególne są osadzone jakoś w realiach i nawiązują do różnych wydarzeń czy do różnych postaci, ale kiedy teraz przejrzałam ten album pierwszy, to są pierwsze trzy, które się ukazały w wersjach albumowych, prawda? I będą się ukazywać kolejne tomy dzieł zebranych, to jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo pewne rzeczy są wciąż aktualne. Tylko nie wiem, czy to jest wasza zasługa, czy to świat po prostu się nie zmienia. No my mamy takie poczucie, że rzeczywistość zatoczyła koło i wrócił klimat właśnie lat 90., końcówki lat 90., czyli tego, co się działo w Jerzu. I nieoczekiwanie dla nas mnóstwo historii, które mieliśmy nadzieję, że stracą aktualność na zawsze, stała się znowu aktualna i właściwie wygląda, jakby była napisana teraz. Nie był to nasz zamysł, broń Boże, nie mamy tutaj jakiejś zdolności przewidywania przyszłości. Po prostu tak się jakoś złożyło, że te historie znowu stały się aktualne. No, druga rzecz, że pewnie też w niektórych sytuacjach, to jest chyba taki jakiś ogólny rys w ogóle, jak zaczęliśmy świadomiej robić komiksy, że nawet robiąc jakby historię, która dotyczy bardzo bieżących spraw, staramy się wyciągnąć coś, co jest uniwersalne. Mhm. I to jest coś, co ma szansę się nie zestarzeć. Tak. Ale robiąc Jerza, aż takiej świadomości nie mieliśmy. To jeszcze był żywioł. Między wami jest taka chemia autorska. To na pewno nie ulega wątpliwości, bo przecież Jesz Jerzy to nie jest jedyne wasze wspólne dzieło. Jest też dla niższej grupy wiekowej nieco, ale dorośli równie chętnie czytają Tymek i Mistrz. No i też ta seria trochę mniej komiksowa, ale też rysunkowo-literacka, czyli Hej Jędrek. Kolejne części się ukazują. Nie macie siebie dosyć czasami? Nie. Bardzo dobrze nam się pracuje cały czas. Bardzo się cieszę, że taka odpowiedź padła. Na czym polega ta energia między wami? Jak pracujecie? Jak to się od takiej strony czysto organizacyjnej dzieje na przykład? Chyba udało nam się bardzo wcześnie właśnie ustalić dość czysto podział obowiązków i zakres tego, co za co kto odpowiada. I to nie rodzi jakby jakichś niepotrzebnych napięć, które czasem w takich teamach twórczych się pojawiają. Więc to jest na pewno to. A druga rzecz to taka, że na bardzo wiele spraw związanych z twórczością patrzymy po prostu podobnie i wyznajemy podobne wartości, tak? Czyli gdzieś tam, nie wiem, rzeczą nadrzędną jest to, żeby stworzyć dobry komiks, tak? A nie żeby przeforsować na przykład rozwiązanie wymyślone przez kogoś. W związku z czym my nie mamy problemu, żeby sobie powiedzieć, że coś wymaga poprawek, że trzeba jeszcze nad tym popracować. I to się dzieje w takim klimacie, w którym w ogóle nie odbieramy, przynajmniej ja nie odbieram tego jako krytykę, tylko po prostu rozmowę i wypracowywanie wspólne jak najlepszego efektu. I to potem przynosi też właśnie jakieś wymierne efekty na koniec, czyli widać efekt tej pracy i tej współpracy. Więc dla mnie to ma sens i jest bardzo komfortowe. To znaczy mam poczucie, że działamy wspólnie, działamy ku temu samemu celowi. I jeszcze robimy to w systemie takim bardzo sprawnym, to znaczy nie tracimy czasu na jakieś długie dysputy i lanie wody, tylko to jest bardzo skondensowane, także dość szybko załatwiamy sprawy zawodowe i możemy przejść do gadania o innych rzeczach. Tomek, coś byś dodał? Rafał bardzo ładnie to podsumował. Ja mogę tylko dodać, że być może wpływa na to też to, że nie mamy jakichś takich niespełnionych ambicji, że Rafał nie ma ambicji, żeby się tutaj rysować. Ja nie mam ambicji, żeby nagle stać się scenarzystą i na tych polach się gdzieś tam spełniamy i chyba dzięki temu potrafimy tą drugą działkę w całości oddać współpracownikowi. Ja po prostu te 25 lat temu przyjąłem do wiadomości, jak Tomek, spojrzałeś na mój komiks i powiedziałeś nie. Mimo że to był komiks, właściwie z tego, co gdzieś czytałam, pamiętam, że ten Jesz twoim wykonaniem był narysowany według zasad wyłożonych przez babcia Chmiela. Tak, prawda? Tak. W księdze o uplastycznianiu była instrukcja, jak narysować jeża, lejek, kilka igieł i dwie literki W i ja właśnie tak narysowałem jeża. A Tomek go później trochę poprawił. Troszeczkę go zmienił, ale... Pamiętam też mniej więcej w okolicach premiery filmu, to chyba wtedy Krzysztof Warga dokonał takiego coming outu jako fan Jerzy Jerzego i napisał, zacytuję, pozwólcie, Jerzy Jerzy powinien zagościć w lekturach szkolnych, bo to współczesny kanon, a i rola wychowawcza większa niż czytanie Orzeszkowej. Jak ktoś się za młodu wgłębi w Jerzy Jerzego, to później nie zostanie skinheadem. No to może od tych, co się wgłębiali w Jerzy Jerzego, bo zawsze są tutaj listy do Jerzy Jerzego, między innymi oczywiście Jola zawsze pisze. Jak te wasze spotkania z czytelnikami przez te lata wyglądały? Kto się do was w sprawie Jerza odzywał i w jaki sposób? Tak naprawdę są zawsze dwa typy osób, które się w sprawie Jerza z nami kontaktują. Jedna to osoby, którym się Jerz bardzo podoba i ci ludzie przychodzą na spotkania autorskie i super się z nimi rozmawia. Druga grupa to są ci, których Jerzy oburza. Oni też są w tym komiksie i oni też się do nas odzywają czasem. I te rozmowy są już mniej przyjemne, ale czasem dochodzi też do zabawnych qui pro quo. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że odezwał się do nas jakiś człowiek, który zobaczył jakiś fragment Jerza Jerzego właśnie ze skinami i strasznie mu się to spodobało, że oni są tam narysowani. I przysłał nam swoją twórczość i była to taka twórczość, która mogłaby być publikowana w magazynie ofowym typu nazwie Szczerbiec albo coś takiego. No były takie mega hardkorowe właśnie skinheadowe komiksy. Myśmy odesłali mu w odpowiedzi kilka odcinków Jerza, żeby zobaczył jakby całość, a nie tylko te pojedyncze kadry. No i to był koniec miłego kontaktu. Dowiedzieliśmy się, że jednak nie zasługujemy na miano prawdziwych Polaków i bardzo był rozczarowany, że to się tak skończyło. Ale to było jedno takie qui pro quo, a w większości jednak ludzie dość szybko wiedzą, czy lubią ten komiks, czy nie. To też było widać przy filmie. Reakcje ludzi na ten film były skrajne. Znaczy albo ludzie go kochali, albo nienawidzili. Nie było jakichś takich odcieni szarości. I przy filmie też najwięcej dotarło do nas głosów tych ludzi, którzy nie lubią Jerza. Może jeszcze powiedzmy, co jest dokładnie w tym tomie, bo to oczywiście są trzy pierwsze albumy, ale też jest cała końcówka, dosyć długa, z rzeczami, które są pewnymi dodatkami, takimi cymesikami, powiedzmy. Zacytuję tutaj Jerza, drobne krotochwile. To co to za krotochwile? Zamarzyło nam się takie kompletne wydanie. Mhm. I w związku z tym, oprócz tego, co było do tej pory w albumach, jest bardzo duży dział dodatków, w których są gościnne rysunki innych twórców, okładki, które nie zostały wcześniej użyte, pojedyncze rysunki związane z Jerzem, jakieś występy Jerza w reklamach. Jakby to wydanie to będzie komplet rzeczy, które się z Jerzem ukazały. Tym tomem postanowiliśmy po prostu ułatwić zadanie badaczom w przyszłości, którzy chcieliby się doktoryzować z Jerza Jerzego. Będą mieć po prostu wszystkie materiały w jednym miejscu. No jest między innymi Jerz Jerzy według Raczkowskiego, jest Jerz Jerzy według Agaty Endonowickiej i Przemek Truściński, Michał Śledziński. Już nie będę wszystkich wymieniać oczywiście. Myślę, że nie musimy jakoś szczególnie zachęcać, ale zachęcę do napisania teraz na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, bo gdyby państwo sobie chcieli odświeżyć, przypomnieć, rozpocząć przygodę z Jerzem Jerzym, albo po prostu poczuli, że muszą mieć tę książkę na swojej półce jako początek tej kolekcji, która będzie się układać z ilu tomów? Pięciu. I tu od razu ostrzeżenie, że jeśli ktoś wejdzie w jeden, to de facto będzie musiał wejść w pięć, ponieważ okładki tych wszystkich pięciu tomów stworzą jedną całość zaprojektowaną przez Tomka, więc po prostu można będzie mieć na półce jednego czy dwóch. To będzie początek pięknej kolekcji, pięknej przyjaźni. Proszę napisać do mnie, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, bo ja mam kilka egzemplarzy. No i jeszcze chciałabym od was wyciągnąć jakąś propozycję na ścieżkę dźwiękową do tych opowieści o Jerzu. Co to by było? Ja myślę, że dobrą ścieżką dźwiękową byłyby jakieś utwory z początków polskiego hip-hopu, bo to jest ten gatunek, z którym Jerz razem dojrzewał i dorastał. Zaczynał jakby w tych samych czasach, kiedy zaczął funkcjonować w Polsce hip-hop. No zresztą w filmie mieliśmy bardzo fajne połączenie hip-hopu, bo hip-hopowcy się pojawili, Sokół udzielił głosu, nagrał świetny kawałek, który promował film i nagrał go razem z Ero. No to ustaliliśmy w takim razie ścieżkę dźwiękową. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że przy drugim tomie też się spotkamy i porozmawiamy trochę więcej jeszcze i trochę dłużej o Jerzu, a może jeszcze o innych rzeczach, które robicie, bo tym razem już nie zdążyliśmy, a jestem bardzo ciekawa, co na przykład z animowaną wersją Tymka i Mistrza. Patrzę w oczy. Jeszcze jakiś strzęp informacji może? Drugi odcinek został zrobiony. A, świetnie. Dziękuję bardzo. Tomasz Leśniak, Rafał Skarżycki. Dziękujemy. Dziękujemy. Garbaty anioł zszedł na ziemię. Powiedział, nigdzie stąd nie pójdziecie, to więzienie. Choć wierzeń to macie zatrzęsienie. Jesteście sami jak swoi na antenie. Od 2000 lat porządkujecie świat według zasad, w trybie których jest to purytasak. Przez kraj długi i szeroki płyną marzeń potoki. Jak przecież życie bez większych obrażeń, powiedzcie mi, ile jeszcze dni minie, zanim zobaczycie, że świat i wyginie. Może zobaczycie, a może nie. Przecież jesteście zamknięci jak kupa w klozecie. Jak to za dużo rzeczy tu przechodzi gładko. Coś mi się wydaje, że się rozbrykało statko. Zrobię tu porządki, rozwieję wasze mrzonki. Jesteście tak potrzebni jak ziemniaczane stonki. A co to k***a powiedział ktoś z tłumu? Czy ty przypadkiem nie zgubiłeś rozumu? Dziś po drodze leżą stół na jednej nodze, by pleść bzdury, robić miny jak kosze z wikliny. My wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Popełniamy błędy, bo życie ma zakryty. To jest logiczne, długie jak drzewo genealogiczne naszej rasy. Ty trafiłeś w takie czasy. Życie to twardy orzech, każdy orze jak może. A ty bum pierdół, to mój Boże. I masz pretensje i wyrzuty, ty durny łbie zakuty. Potrzebny jak to tu buty. Garbaty anioł na to, skądś p***lić tato? To ty jesteś matą, jak mnie to udowodni. Powiedz mi tak, żeby wszyscy byli zgodni. Co wy tu robicie, odkąd powstało życie? Zaległa cisza, wręcz surowa. Nie powiedział nikt nic słowa. Pomyślałem, bo to szansa wyjątkowa. Wychyliłem się, uderzyłem tak. A ja wiem co my tu robimy. Po co na ten świat przychodzimy, jeśli oczy otwierasz szeroko. Pytasz czemu, spoko powiem ci. Nadstaw dobrze uszy, ciszy nikt się nie poruszył. Nie zaszeleścił, nie zaszeptał, nikt nawet w miejscu nie zadreptał. Wszyscy czekali, oczy we mnie wlepiali. Doleciał mnie pomruk, aprobaty z oddali. Pomyślałem tak, to jest ta chwila. Teraz moje ego się bardzo gila. Sytuacja, w której jestem centrum jak atrakcja turystyczna. Ściśle jak akademia ekonomiczna. Myślę, czasem się przyszli, komu wydaje się, że oto spotkał kolesia, który wszystko wie. Tysiąc uwag skierowanych w złoto. Otwieram usta i niechaj płynie czyste złoto. Nagle wiatr moim oknem skrzypnął i ja się obudziłem, a garbaty anioł zniknął. To Kaliber 44 oczywiście. Państwo piszą w sprawie zebranych dzieł i przygód Jerzego Jerzego, Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka. I nawet piszą ci z Państwa, którzy zaczynali swoją przygodę z Jerzem Jerzem w Świerszczyku, właśnie z tymi przygodami Jerza dla dzieci. No to to spotkanie z tą drugą twarzą Jerza może być pewnym zaskoczeniem. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Przypomnę dla porządku adres w sprawie książek, ale teraz już zmieniamy temat, choć pozostajemy w grupie wiekowej Jerzego Jerzego. 40 lat w tym roku obchodzi jedna z najbardziej znanych postaci światowego komiksu. Równie sarkastyczny, co żarłoczny. Kot Garfield. Jak się przez ten czas zmieniał i czy w ogóle się zmieniał? O tym Wioletta Myszkowska. Leniwy i sarkastyczny. Złośliwy obżartuch, który potrafiłby zdemotywować nawet króla wszystkich kołczów. Jedną z jego złotych myśli jest: imperia powstawały i upadały. Po co więc wstawać? Trudno odmówić tym słowom pewnej pokrętnej logiki. Pierwszy pasek z Garfieldem pojawił się 19 czerwca 1978 roku. Bohaterowie przywitali się z czytelnikami. Pierwszym z nich był John Arbuckle, zapewne przypadkowo rysownik. Drugim był wielki, rudy kot. Nie gruby, po prostu niewysoki. Kiedy John zapewnia, że w gazecie pojawiać się będą wyłącznie w celu zabawienia czytelników, Garfield myśli: nakarmcie mnie. Yeah, I know it's kind of cruel, but it's part of my job. W latach 70. Jim Davis zauważył, że komiksy w gazetach dość często opowiadają o psach, ale nigdy o kotach. Sam był w temacie dość obeznany, ponieważ dorastał na farmie w towarzystwie 25 przedstawicieli tego gatunku. Był chłopcem chorowitym i astmatycznym, który rzadko pomagał w pracach fizycznych, dlatego trzeba było go czymś zająć. A ołówek i papier nadawały się do tego świetnie. Poza tym spędzał czas ze swoim dziadkiem, jak się wyraził, ogromnym, zgryźliwym, cynicznym człowiekiem. To właśnie po nim Garfield odziedziczył zestaw swoich najlepszych cech i imię. Reszta to już inwencja twórcza rysownika. Jakim cudem wtrąbiłeś wielką peperoni z grzybami, ananasem, oliwkami, bekonem, kukurydzą i podwójnym serem. I to wszystko sam. Mogłeś zamówić na puszystym cieście. Garfield je wszystko, poza rodzynkami. Ulubiona kuchnia włoska, z naciskiem na lasagne. Pewnie ze względu na to, że urodził się na zapleczu włoskiej restauracji. Ale kiedy okazało się, że je makaron z większą pasją niż właściciele gotują, mama Leonie stanęła przed dylematem. Zbankrutować albo oddać kota do sklepu zoologicznego. Tam znalazł go wyżej wymieniony John Arbuckle. Człowiek o wątpliwych zdolnościach interpersonalnych, który nie potrafi ani porządnie się ubrać, ani skutecznie umówić na randkę. To on miał być głównym bohaterem komiksowych pasków, ale Garfield skradł mu światła reflektorów. Na tyle skutecznie, że kiedy redakcja Chicago Sun-Timesa przestała drukować kolejne paski, dostała mnóstwo listów i telefonów z pretensjami od czytelników. Ale to był dopiero początek popularności rudego kota. Me? On TV? Well, it took him long enough to discover my natural talents. 1 listopada 1982 roku Garfield pojawił się na okładce magazynu People jako kociowistość numer 1 Ameryki, ogłaszając przy okazji początek kariery telewizyjnej jako bohatera animacji. W 1985 roku Garfield wygrał swoją pierwszą statuetkę Emmy, pierwszą z czterech. Garfield ma za sobą nagranie kilku piosenek i filmów pełnometrażowych. Angażuje się też w inicjatywy promujące czytelnictwo, picie mleka, dbanie o środowisko i zdrowy sen. Jak na najbardziej leniwego kota świata, całkiem nieźle. Garfield być może rzadko rusza się spod swojego niebieskiego kocyka, ale kiedy już się ruszy, zajmuje się naprawdę ważnymi rzeczami. Wszystkim oprócz polityki, czy jakimikolwiek wydarzeniami na szeroko pojętym świecie. Jak powiedział Jim Davis, on sam nie jest zbytnio zainteresowany tymi kwestiami i przez wiele lat myślał, że skrót OPEC to nazwa kleju do protest dentystycznych. Fantastycznych. to nie zmieniło się przez te 40 lat, odkąd Garfield zadebiutował w komiksie. Sam bohater może wygląda inaczej, jego oczy są większe niż w 78 roku, jakby łatwiej mieści się w swoim pudełku i chodzi na dwóch łapach. W swojej naturze nie zmienił się. Nie cierpi poniedziałków, je dużo, nie rusza się spod kocyka na daremno, nawet jeśli ten się pali. Z dumą robi 0 brzuszków dziennie. I jest mu z tym dobrze. Jim Davis w wywiadzie dla HBO powiedział, że Garfield jest antybohaterem, który mówi, a raczej myśli głośno rzeczy, których sami boimy się powiedzieć, jak na przykład nie krępuj się marnować swojego czasu. W świecie straszącym nas podwyższonym cholesterolem mówi, zjedz tego pączka. Nie czuje się winny, żyjąc w czasach, które piętnują śpiochów i tych, którzy omijają siłownię. Myślę, że łagodzi nasze poczucie winy, powiedział rysownik w wywiadzie dla dziennika The Guardian. Garfield to alter ego nas wszystkich. Wydało się. A Jim Davis mówi, że mógłby już odejść na emeryturę, ale raczej tego nie zrobi i pióro do rysowania trzeba będzie wyciągnąć z jego zimnych dłoni. Zatem mamy pewność, że nadal możemy liczyć na nowe paski z Garfieldem, a ukazują się one codziennie na stronie garfield.com w języku angielskim. A w Polsce wydano niedawno albumową wersję komiksów o Garfieldzie, a drugi tom już w listopadzie. Jesień piękna w tym roku w dodatku obfituje w polskie seriale. Za tydzień i za dwa tygodnie w ABC Popkultury opowiemy więcej o nielegalnych i o Ślepnąc od świateł, a na razie wracamy na ścieżkę dźwiękową premiery jeszcze sierpniowej, czyli na ścieżkę dźwiękową serialu Royst. Wszystko. Brodka i Agim z serialu Roist. Zostajemy na małym ekranie. ABC Popkultury. Ale teraz mowa będzie o zupełnie innym serialu, Making a Murderer, serial nagradzany, wzbudzający dyskusję o systemie prawnym, o błędach i uprzedzeniach policji, o jednostce i jej rodzinie wobec tej dochodzeniowej i sądowej machiny, ale to także serial wzbudzający pewne kontrowersje, choć autorki podkreślają, że nie zamierzały się jednoznacznie opowiadać po stronie swojego bohatera, a raczej pokazać na podstawie tej jednej historii usterki w systemie i do czego te usterki mogą doprowadzić, bez rozstrzygania o winie czy niewinności. Ale od początku. Serial Making a Murderer, czyli Stwarzając mordercę, tak można by to przetłumaczyć, miał premierę w 2015 roku. Powstawał przez 10 lat, choć w tej opowieści sięgnąć trzeba było po szczegóły sprawy z połowy lat 80. Sprawy, która niesłusznie zaprowadziła Stephena Avery za kraty na 18 lat. Kilka dni temu miałam okazję rozmawiać z reżyserkami serialu, Moirą Dimos i Laurą Ricciardi. Na początek zapytałam o ten pierwszy kontakt ze sprawą. Sprawą, dla której porzuciły Nowy Jork i osiedliły się na kilka lat w Manitowoc w stanie Wisconsin. Mówi Laura Ricciardi. We were graduate film students at the time we became aware of Stephen Avery's situation as a DNA exoneree charged. Byłyśmy jeszcze w szkole filmowej, kiedy przeczytałyśmy o sprawie Stephena Avery, uniewinnionego po latach dzięki badaniom DNA i oskarżonego o morderstwo w nowej sprawie. Nie słyszałyśmy nigdy o takiej sprawie. Przez 18 lat był w więzieniu za przestępstwo, którego nie popełnił. To ta sprawa z 1985 roku. Ten artykuł w New York Timesie nas zaintrygował, a jako 30-paroletnie prawie absolwentki szkoły filmowej szukałyśmy dla siebie ciekawego tematu na film. For ourselves. Więc chwyciłyśmy się tej szansy. Pojechałyśmy do Wisconsin na tydzień, żeby obserwować wstępne przesłuchania Stephena Avery i doszłyśmy do wniosku, że warto iść za tą historią. Taka historia trafia się raz w życiu. Chodziło o człowieka w niecodziennej sytuacji, skrzywdzonego przez system w 85 roku. Jego niewinność, badanie DNA udowodniło w 2003, a on, nie chcąc, żeby 18 lat jego życia poszło na marne, rozpoczął walkę przeciwko systemowi. I ten sam człowiek, który doświadczył koszmaru niesłusznego uwięzienia, po 2 latach wolności zostaje oskarżony w nowej sprawie, oskarżony o straszną zbrodnię. I niezależnie od tego, czy był winny, czy niewinny, dla nas jako dokumentalistek to była obietnica wciągającej historii, która miałaby także duże znaczenie społeczne. Heinous crime, you know, regardless of his guilt or innocence, we thought, you know, this is really, as storytellers, a very promising opportunity to tell a compelling story that could add social value. Sprawa Stephena Avery była i jest opisywana w mediach. Serial na pewnym poziomie można porównać do słynnego podcastu Serial, choć autorki się od tego odżegnują, zwracając uwagę, że chodzi im o szersze spojrzenie na system, nie o śledztwo w tej jednej konkretnej sprawie. Dostajemy więc krok po kroku, dokument po dokumencie, zeznanie po zeznaniu, wgląd w obie sprawy Stephena Avery. Pozwolą Państwo, że ja nie będę tutaj przywoływać szczegółów, ale 10 lat pracy nad pierwszym sezonem, który zakończył się w momencie, gdy Avery ma wyrok dożywotni, bez szansy na wcześniejsze zwolnienie, a w więzieniu jest także jego 17-letni siostrzeniec Brandon. Dlaczego zatem Laura Ricciardi i Moira Dimos zdecydowały się kontynuować tę historię? Mówi Laura Ricciardi. Part one launched in December of 2015 and, you know, we were frankly relieved to be finally releasing it into the world. Sezon pierwszy miał premierę w grudniu 2015 roku i tak naprawdę odczułyśmy ulgę, że wreszcie wypuściłyśmy ten serial w świat i udało nam się w pełni zrealizować naszą wizję. Potem przez jakiś czas jeździłyśmy po świecie, promując serial i miałyśmy okazję obserwować i docenić reakcję widzów. Wielu z nich mówiło nam, że mają pytania, że wciąż wiele kwestii pozostało pozostało bez odpowiedzi. To jest oczywiście taki rodzaj historii, w którym znajdujemy pocieszenie w różnych odcieniach szarości, bo nie ma tu spraw czarno-białych, jednoznacznych. To bardzo złożone problemy. Kiedy uświadomiłyśmy sobie, że i Steven, i Brendan, obaj będąc w więzieniu, skazani na dożywocie, zamierzają walczyć o ponowne rozpatrzenie swoich spraw, Steven znalazł nowego obrońcę z ogromnym doświadczeniem w tego typu sprawach, zaczęłyśmy się dowiadywać, czy byliby otwarci na kontynuację zdjęć. Może warto też wspomnieć w tym momencie, że Laura Ricciardi przed szkołą filmową skończyła prawo i pracowała przez jakiś czas jako adwokat, ale w sprawie kontynuacji serialu jeszcze Moira Dimos. You know, to us it was incredibly rewarding that so many Dla nas to było niezwykle cenne, że tylu widzów zaangażowało się i w historię bohaterów, i w dyskusję o problemach, które chciałyśmy pokazać. Kontynuacja tej historii to była dla nas szansa, żeby pokazać też etap po wyroku. W telewizji jest mnóstwo filmów i programów pokazujących spektakularne procesy, ale co się dzieje wtedy, kiedy pada już wyrok skazujący? Co jeśli uważasz, że ten wyrok nie był sprawiedliwy? Co wtedy może zrobić skazany? Jakie ma możliwości? Wyglądało to na niezwykłą szansę. Kiedy zaczęłyśmy kręcić i lepiej poznałyśmy Kathleen Zellner, nową obrończynię Stevena, ona nie przypomina innych prawników, których można zobaczyć w tym serialu. Nie siedzi tylko za biurkiem nad dokumentami, jest bardzo aktywna. Ona jest bohaterką, za którą widzowie mogą podążyć i dostać odpowiedzi, których tak pragną. Pierwszy etap pracy, bardzo długi etap, te pierwsze 10 lat, które zaowocowały pierwszą serią Making a Murderer, to było śledzenie dziejących się wydarzeń, ale i dokopywanie się do archiwów, do dokumentów, odgrzebywanie tej sprawy sprzed kilkunastu lat. Czy jakoś ta praca różniła się od pracy nad drugim sezonem? Moira Dimos. To interesujące. Pierwsza część to był miks. Miałyśmy sprawę z 1985 roku, w której wiadomo było, co się wydarzyło i wiadomo to było z pewnością. A potem śledziłyśmy wydarzenia tak, jak się odbywały w 2005, 2006 i 2007. You know, to us, when we were following them in 2005, 6 and 7, they were happening right in front of us. Oczywiście trochę czasu nam zajęło zebranie pieniędzy, więc widzowie zobaczyli to dopiero w 2015. Co do drugiego sezonu, to też był miks. Podążałyśmy za prawnikami w czasie rzeczywistym, ale ich praca po wyroku skazującym polega na przyglądaniu się od nowa temu, co się wydarzyło, okolicznościom, ustaleniom śledztwa, procesom itd. Więc wciąż szukamy odpowiedzi po fakcie, ale z szerszą perspektywą, z lepszymi narzędziami. W pewnym sensie dajemy widzowi głębsze zrozumienie tego, co widzieli trzy lata temu. A to, co widzieliśmy trzy lata temu, budzi opór, bo autorki odsłaniają kolejne błędy, nieścisłości, złą wolę, nadinterpretację. I pojawia się raz po raz takie pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? Mam wrażenie, że na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć. Oba sezony, 20 odcinków serialu próbują na to pytanie odpowiedzieć i pokazują, jak złożona jest ta odpowiedź. Jest tyle sił, które działają w systemie sprawiedliwości, które wpływają na to, co się dzieje. Nie da się wskazać jednej przyczyny, że gdyby coś się wydarzyło, to coś innego by się nie wydarzyło i wyrok byłby bardziej sprawiedliwy. Wiem, że postawiłyśmy widzów przed sporym wyzwaniem po sezonie pierwszym. Musieli się zmierzyć z niejednoznacznością tego wszystkiego. W części drugiej pojawia się wiele odpowiedzi, ale i sporo nowych pytań. Jeśli uda się znaleźć nowe dowody, to czy to w ogóle będzie miało znaczenie dla sądu? Jeśli nie, to dlaczego? Co stoi na drodze sprawiedliwości? Nie ma tu łatwych odpowiedzi. Jest zbyt wiele czynników. Wszyscy odgrywamy tu jakąś rolę. Co Moira Demos, współreżyserka serialu Making a Murderer, którego drugi sezon będzie miał premierę 19 października. Obie z Laurą Ricciardi poświęciły tej historii już kilkanaście lat swojego życia, więc na koniec tej krótkiej rozmowy przez Radio Londyn zapytałam, jak to wpłynęło na ich życie. Odpowiedziała Laura. Well, Moira and I are our life partners as well as work partners. Moira i ja jesteśmy partnerkami i w pracy, i w życiu, więc żartujemy, że to się stało jednym i tym samym, bo pracujemy cały czas. Ale staramy się znaleźć równowagę. Jednak to równie mocno zależy nam na odpowiadaniu ważnych historii. Takich historii, które ukazują kondycję współczesnego człowieka. Historii, z których wyłaniają się większe tematy. Historie, które będą początkiem ważnych dyskusji. Taką historią na pewno jest Making a Murderer, ale też pojawiają się w internecie informacje, że Laura Ricciardi i Moira Demos mają współpracować nad nowym filmem z George'em Clooneyem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie Making a Murderer, 19 października premiera drugiego sezonu, a Laura Ricciardi i Moira Demos były gośćmi ABC Popkultury. I to już wszystko, proszę Państwa. Na dziś bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Słyszymy się za tydzień. Echo starters across the room, trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems too near, resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow gown. Thoughts that I found out of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. Back to the beginning. Silence ceases a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Just tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of life. Shadows scatter without a fire. There's never been bad, there has always been true. Muted whisper of things you know. Everything.